van woensdag 11 oktober. Clemens Peters met het NOS-journaal. Israëlische militairen hebben in kibboetsen die door Hamas waren aangevallen zo'n 40 vermoorde baby's gevonden. Dat meldde Israëlische media die spraken met de militairen die de huizen doorzochten in het gebied ten oosten van Gaza. Verschillende slachtoffers zouden door Hamas zijn onthoofd. De aanval van Hamas dit weekend heeft tot dusver aan zeker 1000 Israëliërs het leven gekost. Duitsland geeft Oekraïne een nieuw steunpakket ter waarde van ongeveer 1 miljard euro. Het Duitse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om extra luchtverdediging en grondvoertuigen. Met dit nieuwe winterpakket vergroten we de operationele paraatheid van de Oekraïnse strijdkrachten de komende maanden, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Duitsland was aanvankelijk terughoudend met militaire steun voor Oekraïne, maar het land wil nu ieder jaar ongeveer 5 miljard euro aan steun geven. De politie doet onderzoek naar strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Kolijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker betrokken was. Die zou opvallend vaak als laatste aanwezig zijn geweest voordat bewoners overleden. En de medewerker is op non-actief gesteld. Bij Kleienborg werken zo'n 130 mensen en wonen ongeveer 80 mensen. De meesten hebben een vorm van dementie en of lichamelijke beperkingen. Mensen met een verzekering bij Zilveren Kruis of ASR kunnen tot het einde van dit jaar geen nieuwe afspraak meer maken bij het Martini ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar bij het ziekenhuis hebben gekocht is op. Overleg over extra zorg is op niets uitgelopen. Alle geplande afspraken gaan wel door. En datzelfde geldt voor spoedgevallen, oncologische zorg, geboortezorg en de zorg voor jongeren en kinderen. Volgend jaar kan iedereen weer in het ziekenhuis terecht. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen eerst nog zon, later vanuit het noorden regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We zitten allemaal zo verstrikt in politieke frames, we verleren om te zien hoe dingen werkelijk zijn. Dit zijn woorden uit de nieuwste voorstelling van mijn gast van vannacht. Woorden en een voorstelling die tot nadenken stemmen. Saman Amini zit hier bij me in de studio. Hij is veel. Theatermaker bijvoorbeeld, acteur, regisseur, muzikant, schrijver en medeoprichter van productiehuis Black Sheep Can Fly. Mijn gast maakte voorstellingen als Samenloop van Omstandigheden en A Seat at the Table. Hij werkte mee aan de hitvoorstelling Nobody Home. Hij was te zien in een lange rij series en films. En als zanger heeft hij een Edison-nominatie op zijn naam. En hij is winnaar van de Charlotte Köhler-prijs voor theater. En nu is er Disgraced, de Pulitzerprijs-winnende voorstelling waar mijn gast zowel als acteur als regisseur bij betrokken is. Het is een stuk dat de vraag opwerpt of we ooit los kunnen komen van onze afkomst en identiteit. We zitten allemaal zo verstrikt in politieke frames, we verleren om te zien hoe dingen werkelijk zijn, wordt er gezegd. Gelukkig is er mijn gast van vannacht die met al zijn veel ons bij de hand neemt en opnieuw laat kijken. Saman Amini is geboren in 1989. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Prachtig voorwoord. Thanks. Dank je. Ja, bij dat veel had ik ook nog kunnen toevoegen. Hij is ook een niet onverdienstelijke Johnny Cash playbacker. Ja, nou ja. Het is grappig. Ik denk daar ook de laatste tijd zo over. Dat mensen zeggen, ja, wat ben jij? Je bent cabaretier, je bent dit. En ik denk, ja, ik denk ook, waarom wil ik dit allemaal doen? Ik denk daar ook soms wel over na. Ze zeiden ook vroeger van, waarom focus je niet op één ding? En toen las ik ergens, of ik hoorde iemand het zeggen, enige wezens die zich specialiseren zijn insecten. Toen dacht ik, oh ja, dat vond ik een hele goede lijn. Het zou zonde zijn als je dat deed. Ja, ik vertrek toch puur vanuit een intuïtie en een gevoel. En met, net zoals Disgrace, dit stuk wat je noemt, die tekst, dat greep me gewoon. Mede die zin, hè? Maar gewoon de tekst van het stuk, dat pakte me zo. Ik dacht dat Johnny Cash was. Johnny Cash, grappig genoeg, de Johnny Cash. Want daar begint de voorstelling mee. En er zit heel veel muziek van Johnny Cash in. Ja, zal ik je eigenlijk, wil je weten waarom ik dat heb gebruikt? Dus de hoofdrolpersonage in Disgrace, de voorstelling, is dus. En Amir, advocaat, topadvocaat, die heeft een droom. Het is een Amerikaans stuk, maar we hebben het vertaald. Maar het ging over dat het een soort jongen met migratieachtergrond is die het Westen heeft omarmd. Die heeft sterker nog zijn rug gekeerd naar zijn eigen afkomst. En ik vertrok dus vanuit zijn pijn. Want het is een jongen die getraumatiseerd is geraakt door zijn moeder. Hij heeft een hele heftige moeder, een soort conservatief strikte vrouw gehad die vanuit het geloof hem diep heeft getekend. En ik beelde me in van ja, waar, wat voor muziek zou hij luisteren? En Johnny Cash is natuurlijk super westerse muziek. Maar het heeft ook een bepaald soort pijn die je altijd hoort in zijn liedjes. En het lied Hurt, dat greep me en ik dacht, dit is Amir's muziek. Hier luistert hij naar. En ik vertrok vanuit zijn belevingswereld, waardoor we Johnny Cash muziek gebruiken. Voor het eerst in een voorstelling dat ik niet zelf de muziek schrijf. Maar ik vond het niet passen dat ik mijn muziek op de voorstelling zou plakken. Zo zijn we erop gekomen. Ja, en dit werkt wel. En ik ben natuurlijk vandaag op zoek gegaan naar waarom Johnny Cash. Mm-hmm. En ik kwam tegen dat de schrijver van het stuk, Ayat Akhtar, zijn moeder had vroeger posters van Johnny Cash. Wist ik niet eens. Ja. Dit is puur toeval. Nou, die is dan voor jou. Wow, dit is wel heel tof om te weten. Dit wist ik niet. Ik ben vertrokken vanuit de pijn van een hoofdpersonage. Ik had geen idee. Wat heb jij meer research gedaan over het personage dan ik? Ik had vandaag wat tijd over. Wow, wat is wat? Dat is mooi. Ja. Hoe ken jij dit stuk? Via Antoine Uitenhagen, een oud-docent van mij. Die kwam in Nederland, die zou gaan werken volgens mij bij de Lamar. En hij zei, ik heb een stuk gedaan in Duitsland, Disgraced. Wil je eens lezen? En ik las het in één keer uit. Ik heb zware ADHD. Ik lees nooit iets in één keer uit. En dat was voor mij wel dat het inhoud me heel erg greep. Ik kon me ook identificeren met een aantal onderwerpen in het stuk. En ja, dat greep me enorm. En gek genoeg, nu met wat er aan de hand is, de oorlog. We kunnen het al een oorlog noemen, denk je? Of kunnen we volgens mij is het een oorlog. Inmiddels wel, hè? Ja, is het een oorlog? Dus is er een Palestina? Ja, het wordt alleen maar. Dat is voor mij het bewijs dat kunst tijdeloos is. En het stuk. Ik moet komende woensdag teksten uit de voorstelling gaan zetten die een hele andere lading gaan hebben vanwege die oorlog. En ja, misschien moeten we dan eerst even voor de luisteraar gaan vertellen. Ja, sorry. Ja. De heel simpele, waar gaat het stuk over? Want ja. Nou ja, laten we beginnen met Amir Kapoor. Ja. Dat is de hoofdrolspeler, gespeeld door jou. Ja. En hij is advocaat. Is een topadvocaat, een jongen met een droom zijn naam ooit op de gevel te krijgen. Van een advocatenkantoor. Ja, en dat staat als symbool voor wanneer mensen die bij de minderhedengroepen horen. Wanneer die echt mogen bestaan. Dus dat je je naam op een gebouw krijgt. Je hebt een vrouw. Zij is een links kunstenares, progressief met een bepaald wereldbeeld. En dan heb je zijn nichtje. Ze houdt heel erg van islamitische kunst. Ja, heel erg. Maar ook zij verdedigt de islam. En Amir zelf is, die is verloochend zijn afkomst. En hij is eigenlijk heel erg anti-islam. En dan heb je het nichtje. Zij staat als symbool van de eerste generatie jongeren die hierheen komen en heel erg bij het Westen willen horen. Hun naam zelfs veranderen. Zij heeft haar naam veranderd van Aisha Hassan Malik naar Lotte van der Meer. En dan heb je dus Joy, dat is de zwarte vrouw met de mentaliteit hoofd omlaag, niet tegen al het institutionele wat je meemaakt ingaan. Gewoon hard werken en zo klim je omhoog. Zij heeft die mentaliteit. En dan heb je Isaac, de Joodse conservator van het stedelijke is die. Dus je hebt soort. En hij vertegenwoordigt voor mij een beetje soort progressief Joods. En toch, omdat het door Rick van Mullig wordt gespeeld, vertegenwoordigt hij toch ook de witte man in het stuk. Wat in het Amerikaanse versie niet de bedoeling is. Maar je hebt dan die vijf figuren die je kent. Ja, maar alle smaken eigenlijk. Wat zeg je? Je hebt alle smaken gewoon in één voorstelling. Ja, maar dat is zo mooi. Het is een soort. Al die vijf figuren, als kijker, je kent ze. Of via de media, of persoonlijk, of je bent ze. En dan wit, woke, zwart, exact, alles. Alles. En dan heb je een aantal geheimen. En dan is er een avondje drank. En al die mensen die jij in hun perfecte staat hebt gezien in het begin van het stuk, laten zich aan de lelijkste kant zien. En dat is dramatisch en heel interessant. Maar het is ook tegelijkertijd een spiegel van de maatschappij waarin wij leven. En die lelijke kant wat er is, maar wat door deze woke-tijd waarin wij leven, we op een of andere manier proberen te cancelen, proberen... Het hele, je mag ook niks meer zeggen. Exact. Je mag alles zeggen, maar het heeft nu consequenties. En vaak is het ook heel goed. Ik ben tegen cancelen in het algemeen. Want als het dan sommige mensen lag, staat dit stuk ook gecanceld moeten worden. Daar ben ik niet voor. Maar in het stuk, wat het zo bijzonder maakt, is dat het is geschreven in 2014. En nu met wokisme krijgt een andere lading. Want ik heb heel veel gedoe gehad met... Ja, mensen uit de Joodse gemeenschap, van als Joods iemand... ja, ik moest het slikken, ik wilde de zaal uitlopen. Of een zwart iemand die zei... ja, jullie het N-woord wordt in het stuk gezet. Waarom haal je dat niet uit? Dat is toch niet meer van deze tijd? Of ja, islamitische vrienden... Er zijn wat van mijn mensen die mij altijd berichten sturen... die mij geen bericht meer hebben gestuurd naar de voorstelling. En wat doet dat met je? Het is nooit de bedoeling om... één groep te kleineren. Maar ook omdat ik zelf uit een minderheid... ik behoor tot een minderheidsgroep, is zo. Dat is natuurlijk wel pijnlijk. Dat mensen de zaal uit willen lopen of zich gekleineerd voelen. Maar tegelijkertijd, je hebt geen controle op wat het stuk is. Of hoe het geïnterpreteerd wordt. Daar heb ik geen controle op. Ik weet waarom ik het doe. En dat is omdat... Wat ik ook daarnet zei, ik vond het een ongelooflijk mooi stuk. Ik denk dat de Amerikaanse schrijver dit heeft geschreven in een tijd waar islamofobie enorm heerste. Dat is er nu in Nederland nog steeds. En hij wilde via 5 personages mede een gesprek voeren over de islam. En hij komt zelfs van die achtergrond. Dus die vertrouwen heb ik dat hij dat zijn intentie niet is om het islamitische gemeenschap zwart te maken. Ik zit niet zo in elkaar. 1, omdat ik niet in geloof. 2, het is niet constructief voor een samenleving waarin je hoopt dat we dichter bij elkaar komen. 3, het is niet waar. Ik vind het wel moeilijk dat mensen dat pijnlijk vinden. Maar tegelijkertijd, ja, als ik theater ga maken met het idee dat ik iemand pijn doe, ja, dan kan ik niet meer bewegen. En ik weet waarom ik het doe. Ik ga dialoog aan met iedereen. Iedereen die mij een boos bericht heeft gestuurd, daar heb ik heel serieus op gereageerd en verteld hoe het vanuit mijn kant komt. En tegelijkertijd, ja, ik denk gewoon, kom vooral kijken. En ik denk dat we in deze tijden waarin we woke zijn, waarin ja, helaas mensen toch vinden dat hun pijn meer waard is dan de ander. Dat ze een monopolie hebben op pijn. Het geeft ook aan dat woke ook dan maar weer een dun laagje is. Ja, er is een hele dunne lijn tussen wakker zijn en slapen, denk ik. Maar ook omdat er is ook nu, kijk, ja, de waarheid is gewoon genuanceerder. Heel veel dingen aan de woke cultuur is ook heel goed. Het is heel goed dat groepen emancipatie eisen en dit krijgen. Het is ook heel goed dat die stem er ook is. Dat er nu verplicht mensen gezien moeten worden. Maar het heeft ook nadelen. En een van de nadelen van woke zijn is dat... Ja, dat is een soort groep die je nooit tevreden kunt stellen. Het is absurd dat iemand zegt dat je in een dramatisch stuk het N-woord eruit moet halen. Dat vind ik gestoord. Wat ga ik nu nooit meer een filmmaker over de slavernij waarin het N-woord structureel wordt gezet in de 17e eeuw? Wat ga ik nu nooit meer, weet ik veel, KK-Turk zeggen over mij omdat ik zo uit me gemaakt in een tankstation omdat het iemand pijn doet? Ga ik nooit meer een scène maken over verkrachting? Ga ik nooit meer... Dat is natuurlijk absurd. Ja, je kan daarin de afweging maken van hoeveel moet ik mezelf geweld aandoen als ik het niet gebruik, die woorden. Zeker. Kijk, ik heb daar ook... Het is heel simpel. Ik als Samuel Amini zal nergens dat woord gebruiken. In ieder geval niet in het openbaar. Als ik thuis in mijn eentje een rap hip-hop liedje aan het zeggen ben en het woord kom, ik zeg het en er is geen zwart persoon in de buurt. Dan zing je de hele tekst mee. Dan zie ik het, ja. Ook omdat, ja, ik heb natuurlijk niet de intentie om... wie dan ook pijn te doen. Maar als het om kunst gaat... Kijk, voor iemand anders is religie heilig. Voor iemand anders is veganisme heilig, et cetera. Zo kunnen we door. Voor mij is kunst heilig. Dus als Theo Maas dat prachtig zegt. Hij zegt, ik snap dat jouw profeet voor jou heilig is. Maar voor mij als cabaretier is het heilig dat ik daar grappen over kan maken. En uiteindelijk leven we in Nederland, in een samenleving waar er enorm waarde wordt gehecht aan een bepaalde norm en een waarde, waar ik ook, die waarde hecht ik ook. Het is heel simpel. Als het kunst is, moet alles kunnen. En ook het N-woord, als een personage dat zegt om de andere personage pijn te doen. Ik ben er principieel op tegen om dat uit de voorstelling te halen. Die gesprekken hebben we ook gehad. Er was wel een moment dat ik dacht, ja, kunnen we niet in plaats van het N-woord het woord slaaf erin halen? Zeg maar, jongens, dan kunnen we toch eindeloos doorgaan. Wat gaan we nu, wanneer de witte man mijn personage uitmaakt voor... het personage zegt, het is maar een reden dat jullie allemaal beesten worden genoemd. Ik zeg, ja, wat gaan we nu beestachtiger ervan maken? Omdat het islamitische mensen bij doen, ga ik nu alles aanpassen? Ja, maar dan hadden we net zo goed dit stuk niet kunnen doen. Voor mij is het is complex, maar ook het is ergens ook heel simpel. En ik sta achter al mijn keuzes. En je zegt net over de hoofdpersoon Amir Kapoor dat hij van zijn geloof gevallen is en zijn achtergrond verloochend. Ja. Zijn die dingen hetzelfde? Dat is dus een hele goede vraag. Het is ook grappig genoeg, ik ontdekte persoonlijk dus dat je kunt alles op geloof gooien. Maar wat is daarachter ligt, denk ik toch, eer, denk ik. En daarachter ligt ook weer ego. Want ik ken Iraniërs, een neef van mij in Duitsland, is een super conservatieve man, wiens dochter niet met jongens mag zwemmen, ook al is ze 5 jaar oud. Er is iets in zijn hoofd waarin zijn arm meisje die in het Westen is en eigenlijk gewoon mee wil met de stroom, niet mag zwemmen met jongens van 5 jaar. In mijn hoofd is het absurd. Hoe durf je? Hoe durf je hierheen te komen en jouw dochter dit willen opleggen? Wat gaat er in jouw hoofd? Ja, wat gaat er in zijn hoofd om? Dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik die toch zich enorm kan... Ik kan mij plaatsen in de jongens die mij op het AZC, die witte jongens die mij uitmaakten voor alles die mijn leven zwart hebben gemaakt. Ik heb daar begrip voor. Ik snap waar het vandaan komt. En bij hem, als ik daarover nadenk, denk ik, er is iets in die man die denkt, ik bescherm haar. Ik moet haar beschermen voor iets. Er is een soort angst in hem dat wanneer zij dus blijkbaar, ook al is ze 5, in haar zwembroekje met andere jongens zwemt, dat haar tot een, weet ik veel, tot een... Je kan er niet eens woorden aangeven. Ja, nou ja, ik denk dat het een vorm van bescherming is. Net zoals dat een andere vriend van mij is homoseksueel. En zijn moeder kan het vanuit het geloof, het christendom in dit geval, niet accepteren. Enorm gedoe, die jongens enorm in pijn. Jaren. En natuurlijk ben ik tegen zijn moeder. Dat is mijn broer die gay is. En ik ken zijn strijd. Maar jaren later dacht ik, oh ja, zijn moeder denkt natuurlijk dat hij naar de hel gaat. Vanuit haar perceptie. Zij denkt, mijn zoon is gay en hij gaat naar de hel. Nou, wat is het allerergste wat vanuit de perceptie van een gelovig iemand je zoon kan overkomen? Dat hij in de hel belandt. En jarenlang wat dat verhaal ook is en wat we er ook van vinden. Dus zij is dus bereid om die strijd eindeloos met hem aan te gaan in de hoop dat zijn genus zou verdwijnen of reinigen vanuit haar perceptie gezien. En eigenlijk is dat iets heel moois en heel moederlijks. Het is destructief voor hun relatie. Als je snapt vanuit waar zij vandaan komt, zie je ook dat alles enkel een tragische samenloop is van omstandigheden. En je zei net, het wordt nu misschien nog wel spannender om dit stuk te spelen. Ja. Kan je uitleggen waarom je dat zo voelt? Ja, omdat in het stuk... Een van de onderwerpen in het stuk is dus, je hoort altijd bij je stam. Dus hij zegt dus, ook al ben ik super verwesterd en ik drink whisky. Shit, ik weet niet of ik nu dit weg wil geven voor de mensen die naar het stuk willen komen kijken. Hoe kijk je dat dan? Moet ik het weggeven? Ik zou nog een keer gaan. Ja. daarin is een stukje waarin hij bekent, heel open en heel onschuldig, dat hij op 11 september... ergens trots was op dat die aanvallen op het Westen werden gepleegd. Dus ongetwijfeld zijn er mensen in Nederland met een islamitische achtergrond, het Midden-Oosten, die ergens in hun denken ze... eindelijk is Israël een keer geraakt. Na 56 jaar repressie, eindelijk... Snap je dat dat... Ja, hij zegt het zelf in het stuk ook zo, omdat we eindelijk wonnen. Eindelijk wonnen, exact. Exact. En ik denk niet dat hij de enige is. En ik denk... Natuurlijk is het verschrikkelijk om dat het je eerst, dat het eerste wat bij je opkomt. Wat bezielt je. Ik denk dat heel veel mensen dat erom hadden, 11 september. En ik was vooral verward, maar ik snap heel erg dat mensen dat hebben. Want vooral als je geschiedenis kent in het Midden-Oosten. Ik ben zelf Iraniër. Dit weten heel veel mensen niet. Maar in augustus 1941 zijn de Britten en de Sovjets Iran binnengevallen. Is een illegale invasie geweest. Waardoor ze Iran hebben bezet. Zodat ze vanuit het zuiden van Iran wapens richting het noordoosten naar de Sovjets konden transporteren. Om zo tegen Hitler te vechten. In die 5 jaar dat ze daar zaten, zijn er tussen 4 en 10 miljoen Iraniërs gestorven. En er was een famine, hoe noem je dat? Een hongersnood was er geëerst. En er was een tyfusepidemie uitgebroken. Tussen 4 en 10 miljoen Iraniërs zijn er gestorven. En als je dat weet... En ik zei het voor een grap een keer tegen een vriend van me. Ik zei, als ik 15 was, mijn ouders waren dood. Ik was vol woede. En iemand had mij dit verteld. Hoe Iraanse volk vernederd is en kapot is gemaakt eigenlijk. Door de Britten en de Sovjets. Dan was het voor mij heel aantrekkelijk geworden om naar Syrië te reizen. Om op een of andere manier tegen ze te vechten. En dit is iets wat in de Eerste Wereldoorlog is gekomen. In 1950 was er een democratisch verkozen man, Mossadegh heet hij. Die heeft de Britten uit Iran gejaagd omdat die het olie wilde nationaliseren. Die hebben de Amerikanen, die documenten zijn sinds kort vrijgekomen. Er is een coup tegen hem gepleegd, hij is van zijn troon gestoten. En daar hebben ze weer een leider erheen gebracht die meewerkte met het West. Dus als je... En dit is alleen Iran en ik weet niks van de geschiedenis. Ik heb me er niet eens in verdiept. Dit is toevallig dat ik dit weet omdat ik een stuk aan het maken was. Maar als je dit weet, als je weet hoeveel miljoenen mensen... Laten we het niet eens hebben over Irak. De miljoen onschuldige burgers die dood zijn gegaan na 11 september, wat er is gebeurd. Als je dit allemaal weet, dan zou je als mens je moeten kunnen verdiepen in een jochie van 16 die op school zit, 11 september zit en denkt, hé, eindelijk slaan we hen terug. Het is verschrikkelijk dat dat er is. Maar ergens snap ik waar het vandaan komt. En het is een supermenselijk iets. En mensen hebben die gedachten nu ook als je kijkt naar Israël en Palestina. Ongetwijfeld. Maar zitten er niet ook grenzen aan begrip? Absoluut. Hadden we dit programma even moeten beginnen om even, dat was 10 seconden om stil te staan. Maar die slachtoffers zijn gevallen in Israël. En ik vind het ook heel moeilijk. Het is nu ook misschien helemaal niet de tijd om ja maar te spelen van wat heeft Israël gedaan de afgelopen 56 jaar. Ik vind nu, ik weet niet, dus dat we een soort code voor moeten afspreken. Dat we op zijn minst een dag dat er niet over hebben. Maar het ergste is het ook menselijk. Je ziet ook, er komt de oorlog in Oekraïne. Het roept gewoon emoties op bij mensen. Als je ziet dat Oekraïners worden opgevangen in een hotel in de pijp. En Syriërs moeten slapen in een gymzaal buiten de wijk. Ja, dat doet iets met je als Midden-Oosterling, als vluchteling. Ja, dan ben je tweede rangs. Blijkbaar ben ik het minder waard. Maar ik doe net zo hard mijn best in dit land. Ik betaal belasting. Ik ben hier. Ik wil hierbij zijn. En dat is ook de tragiek van het personage in het stuk Amir. Dat is een jongen die alles goed heeft gedaan. Alles heeft opgeofferd om hierbij te horen. En... het is heel complex. En ja, eigenlijk zegt de voorstelling en misschien ook wel het Israël-Palestina conflict. Dit komt nooit meer goed. Ja, ik weet dat we heel erg houden van hoop. En mijn leven lang heb ik me uit wanhoop de vraag gesteld: wanneer houdt dit een keer op? Maar volgens mij. Of ik ben erachter gekomen, ik was met Nima Mohagger, mijn partner, aan het praten hierover. En toen dacht ik, oh ja, eigenlijk was de juiste vraag al die tijd geweest. Wanneer loopt dit een keer goed uit de hand? En dat is gebeurd. En waar het naartoe gaat, niemand weet het. En wat ik persoonlijk hier uithaal is... En dat is de bittere waarheid. Niemand zal vrij zijn tot we allemaal vrij zijn. Iedereen moet het goed hebben. Het komt omdat, je moet je beseffen... het Israëlische leger... dat is een van de meest machtige legers die er is. Technologisch gezien... volgens mij hebben ze shit... dat je in elkaars telefoons kunt... dat ze in één klap in ieders telefoon zitten. Dat komt van hun. En dan, daarnaast zijn ze nog gebonden aan het Amerikaanse leger. Dat is denk ik het allergrootste technologische leger aller tijden. En alsnog lukt het paar terroristen om toch voor zo'n onveilige situatie te zorgen. Waarmee ze de wereld schudden. Dus maakt niet uit hoe rijk je bent, hoe groot je denkt te zijn. Als je... Je kunt dit niet stoppen. Dus dan is de vraag, heeft het zin? De macht vertoont waar dit naartoe heeft geleid. Wat er nu gaat gebeuren. Gaat het ervoor zorgen dat Israël veilig zal zijn? Gaat het voor vrede zorgen? Ik heb zo mijn vragen erbij. Kijk naar de Taliban. Het is de Amerikanen jarenlang niet gelukt om ze weg te gaan. En uiteindelijk heeft het op een of andere vorm de Taliban toch aan de macht gekomen. Dus daar ja, maak alles, ik me zo. Alles in de geschiedenis wijst naar dat het nooit zal lukken. Ja. En nooit is natuurlijk wel een heel ingewikkeld woord. Ja, ja. Ja, snap ik. Maar het is wel heel lang. Ja, en ik denk dat dit stuk, Disgraced... het geeft je in ieder geval een soort mooie vorm om vanuit te vertrekken... om daarover na te denken. En volgens mij is voor ons Nederlanders... ja, waar wij onze macht... op kunnen uiten, is toch waar we op stemmen. En volgens mij is het heel goed na te denken... waar willen we heen met het conflict? Want aan het einde van de dag... niemand staat te wachten in een stroom vluchtelingen. En nu weten we dat de Palestijnen geen asiel kunnen aanvragen. Maar stel dat de hand loopt en dan komt de oorlog in Iran. Niemand hier staat te wachten op een stroom van 4, 5 miljoen vluchtelingen. Dus wat willen we? Op wie stemmen we? En wat is een weg naar vrede? En I'm sorry, ik kan het niet mooier maken dan het is, maar... Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar ik zie het niet. Ja, wanhoop. Ja, wanhoop. Ja, maar ik heb dat ook als ik naar zo'n Amir uit jouw voorstelling kijk... die zo ontzettend zijn best doet... en aan het eind van de dag er zo ontzettend toch niet bij hoort... Ja, maar ik moet zeggen, als het op integratie in Nederland aankomt... ben ik veel hoopvoller dan de oorlog in het Midden-Oosten. Ik denk dat integratie in Nederland ook echt een kwestie is van generaties. Dat we niet ongeduldig moeten zijn. Ik denk dat het... Ik zat bij... Het is wel altijd een discussie van alles of niets. Ja, maar dat zou het niet moeten zijn als het op integratie aankomt. Ja, maar dat is het wel. Ja, maar het zou het niet moeten zijn. Je zou niet moeten zeggen... de multiculturele samenleving is mislukt. Dat heeft Paul een aantal keer gezegd. Dat is een verkeerde opmerking. En dat is ook een verkeerde perceptie om daarna te kijken. Ik denk dat... het gaat ook echt over generaties. Ik hoop dat... over 50 jaar... dat de kids terugkijken naar nu en ons uitlachen. Denken, haha, weet je nog? Toen jij nog... aan de radio, weet ik veel, door moest geven... dat je niet zo en zo geïntroduceerd wilde worden... omdat het tot dit en dit zou leiden. Ik denk misschien moeten we dat even uitleggen. Want jij hebt van tevoren gezegd... als ze maar niet in haar inleiding zegt... dat, nou, wat mocht ik allemaal niet zeggen? Dat je een vluchtelingenachtergrond hebt... Ja, nu klinkt het alsof ik heb bedreigd. Dat, ja, dat is zo niet ging het, mensen. Nee. Nee, toch? Nee, please, nee. Nee, maar ik merkte wel bij mezelf dat mijn eerste reflex was... wat denkt hij wel niet, dat doe ik nooit. Oh, mooi. Dan ben jij heel bijzonder. Ja, maar toen dacht ik weer... Oké, maar ik snap ook wel van zijn kant weer dat hij erom vraagt. Ja, weet je hoe het komt? Het zegt niks over mij. Het zegt iets over Saman. Absoluut. Zeker. Het is ook, kijk, dit stuk gaat ook enorm over identiteit. Dat is ook, ik probeer mezelf ook elke keer weer te verhouden. Tot de wereld, tot mezelf, tot mijn familie. Maar zeker ook tot een wereld zoals Hilversum, wat toch een ongelooflijk witte wereld is. En ik denk dat mijn verzoek om in het introductie van mijn praatje mij bij mijn talent te noemen in plaats van mijn afkomst te maken heeft met dat ik hoop dat we in Nederland gewend raken aan dat dit hoofd met de Midden-Oosters uiterlijk onder de titel Nederlander valt. Ik ben ongelooflijk trots op mijn Iraanse roots. Ik ben ongelooflijk trots op mijn vluchtelingenachtergrond en wat ik heb bereikt, maar wat mijn vluchtelingenbroeders uit het AZC allemaal en de zusters, whatever the fuck, wat we allemaal hebben bereikt. Daar gaat het niet over. Ik denk dat de discussie is dat als Cornel Maas hier zou zitten, hij waarschijnlijk nooit zou worden geïntroduceerd als dit is Cornel Maas, de jongen die, weet ik veel, toen hij 11 was, uit Brabant, het christelijke gezin waar hij was opgegroeid, ontvluchtte. Ook knap. Absoluut. Cornel, als je luistert, I love you, baby. Maar dat zou bij hem niet worden genoemd. En ik denk dat het een onbedoelde, toch een soort vorm is van uitsluiting. Maar ik laat me graag corrigeren. Als iemand anders er anders over nadenkt, please laat het me weten. Want ik ben ook zoekende daarin. Maar dat is waar ik nu in geloof. En ik heb ook aangegeven, ik kan niemand niets verbieden. Ik kan alleen wel zeggen. Absoluut geen dreigement. Nee, precies, thank you. Ik ga je even nog een keer aankondigen. Namelijk voor de mensen die pas later de radio konden aanzetten. Ik wou dat je het heel goed hebt gedaan. Ik ben in gesprek met Saman Amini. Theatermaker, acteur, regisseur, muzikant, schrijver, medeoprichter van Black Sheep Can Fly. 5 sterren voorstellingen op zijn naam. A Seat at the Table bijvoorbeeld. En Saman Amini's integratieplan. En nu is er Disgrace, de Pulitzerprijswinnende voorstelling waar mijn gast zowel acteur als regisseur bij betrokken is. En het is een stuk dat de vraag opwerpt of we ooit los kunnen raken van onze afkomst en identiteit. Het zijn 5 sterrenstukken. Maar allemaal met maatschappelijke urgentie. Ja. Ja? Je doet niks voor de lol. Nee, maar ik denk dat niemand. Geen kunstenaar. Niemand. Nee. De lol is niet iets wat bij me opkomt als ik het heb over het maken van voorstellingen. Maar aan tegelijkertijd lees ik ook: je wil voor de gewone man spelen. Ja, dat is een beetje een abstract begrip misschien. Ja, wie is de gewone man? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou heel graag. Ik wil, wat ik daarmee bedoel is, ik meet eigenlijk, mijn maatstaf zijn toch mijn zusjes. Dus mijn jongste zusje is 21, is toch zoekende, die wil graag gaan acteren. Mijn oudste zusje Paria is 30, universitaire opleiding gedaan, tandarts. Maar in principe verder niks met theater. Ik wil dat zij in een voorstelling komen zitten en dat ze precies weten waar het stuk over gaat. En dat ze het niet ingewikkeld vinden en dat ze het kunnen volgen. Dat bedoel ik met een gewone man. Ik ben als met naar een andere voorstelling geweest, Shakespeare en zo. Zij lopen na 10 minuten gewoon weg. Dan denk ik van, ja, wat is dit? Waar zit ik? Ik ga niet, het is lijden voor mij. Dus. Maar is dat dan niet gewoon ook een kwestie van smaak? Want er zijn natuurlijk ook vrouwen van 30 en 21 die dol zijn op Shakespeare. Of ze nou tandarts zijn of niet. Ook, ja. Maar theater, toneel vooral, of kunst, heeft ook een imago gekregen. Misschien is het ook alleen het Nederlands toneel, dat het toch vaag is. Ik denk dat Nederlandse verhalen vertellen cultuur ook is een beetje dat een verhaal niet te letterlijk mag zijn, of niet te symbolisch, of niet dat je zelf moet denken. Het is ook een beetje een soort denksport voor. Er is altijd een soort strijd gaande in verhalen, in het westerse cultuur, of in Nederland in ieder geval, in België ook. Dat het is altijd het denken versus voelen. En voor mij wordt het minder interessant als het alleen op ratio is gericht. Maar ik kom ook uit een gevoelcultuur. Ik ben ook een soort hypersensitief iemand. Dus voor mij is het gevoel heel belangrijk. Dus zeker, het is ook zeker smaak, maar ik denk ook, als je een beetje de theaterwereld kent zoals ik het ken, na de voorstelling is het ook heel erg een soort denkwedstrijd van, wat dacht jij over het beeld? En dan is het een soort battle. En dan moet je iets heel intelligents zeggen. Exact. Wat een integer werk heb je gemaakt. Ja, dat is integer een simpel woord. Nee, soms zeg ik, wat vond je van de voorstelling? Dan begint iemand het uit te leggen. Dan zeg ik, praat normaal. Waarom gebruik je al die dure woorden? Wat bedoel je echt? Dus dat is ook een beetje dat. Maar het is ook zeker smaak. Ja. Maar hoe kom je aan het publiek? Aan mijn publiek? Nou ja, hoe kom je aan de gewone man? Ja, ik zei, gewone man is een beetje een rotterm, hoor. Ik denk... Want ik zag om me heen... Ik was in Den Haag. Ja. Nou, best wit en ook wel... Nou ja, best wit. Was gewoon hartstikke wit. Hartstikke wit, ja. En best grijs. Ook, ja. Maar die zijn van harte welkom, hè. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Nou ja, wat ik zei, gewone man is een beetje een rotterm. Ik denk dat... Voor mij is toegankelijkheid belangrijk. En toegankelijkheid wil niet zeggen dat je... gelaagdheid hoeft te verliezen daardoor. Maar ik probeer op te letten dat ik ook zelfs in de vertaling... als er een woord kan kiezen waarbij ik denk... oh ja, dit snap ik zelf niet. Dat probeer ik dat op een simpelere manier te verwoorden. Maar hoe je aan het publiek komt, ja... Het is gewoon zieltjes winnen, toch? Ik hoop gewoon dat ik een dag bereik dat... als ze de naam Samuel Amini ergens zien... ook al is het film, tv, dat ze denken... die jongen staat ergens voor iets... En hij probeert me te entertainen, maar hij wil me ook iets meegeven. En we gaan weer even kijken wat hij nu weer voor ons heeft. Daar hoop ik heel erg op. En hoe krijg je dan jonge mensen? Theater, toneel binnen? Ja. Verplicht. Oké. Okay. Dus je moet gewoon... Nee, straffen en alles. Ja, nee, niet, geen straf, maar gewoon... Je zit VWO6. Je komt uit een, weet ik veel, zo'n omgeving. Toneel wordt een plek waarin jij die wereld ontmoet van... Weet ik veel... Een voorstelling over seksualiteit of voorstelling over ras of et cetera. Dus op die manier zou ik, als je jongeren wil bereiken via toneel... Dan moet je voor jongeren andere dingen maken. Ja, ik denk altijd, voor welk publiek speel ik? Als je mij vertelt... Ik denk niet dat je er zelf wijs moet maken dat we met theater allemaal 30ers en 25-jarigers vrijwillig naar de theater trekken. Ik denk dat je moet. En dat is ook helemaal oké. Als je die mensen wil bereiken, dan moet je een beetje hun taal gaan spreken. Dus als ik dat zou doen, denk ik, zou ik een sketchprogramma maken, denk ik. Goed, maar dan kort, ga je via snappy. De humor. Snappy, kort, via humor, filmpjes van 2 minuten. En dan kan je toch nog iets heel diepzinnigs vertellen over de samenleving waarin wij leven. Dus mensen van NPO, als iemand luistert, ik heb een sketchprogramma ingediend. Het is afgekeurd. Ik heb het herschreven. Kijk dat nog een keer met aandacht even, naar. Nu even goedkeuren. Ja, alsjeblieft. Please. Ik kan wat, alsjeblieft. Jij gaat volgend jaar opnieuw de theater zien met Saman Amini's... Integratieplan. Ja. En dat is weer heel iets anders. Dat is cabaret. Dat is een cabaret. Ja, ik zeg nu wel heel iets anders. Maar ergens gaat dat natuurlijk ook over erbij horen. En je had ook onvoorspelbaar verleden gemaakt. En dat ging toen niet door vanwege corona. Maar ook dat ging over dat je nooit... Nee. Die voorstelling gaat er niet. Maar de 4 voorstellingen die we hebben gemaakt, dit viel onder de paraplu behoren tot een plek. Of ja. Dat zou je ze aan kunnen linken. Dat was ook conceptueel het idee. En integratieplan. Wat dat interessant maakt, is dat je dit volledig vanuit de humor benadert. Waarbij het ook toch gezellig wordt. En waarbij het toch, denk ik, aantrekkelijker is voor het publiek om. Het vermaak staat daar... hoe kan ik het zeggen? Ja, dat is gewoon cabaret en comedy. En mijn eigen liedje is veel persoonlijker, denk ik. Dat is de kracht, denk ik, voor Samelo. Ja, integratieplan, bedoel ik, sorry. Ja, je wil een BGASM worden. Ja. De BGASM. Begasm heet dat. Begasm, oh pardon. Ja, dus dat staat voor de best geïntegreerde allochtoon sinds Maxima. In de voorstelling. Is dat een soort... ja. En dat doe je met percentages. Ja, dus die voorstelling daarin... installeer ik een jochie die hierheen komt met een droom. Ik wil je 100% bij horen. Je maakt mijn persoonlijke reis mee. En dat gaat in percentages. Dus, als je dan nog in Iran bent, dan sta je in de min? Min 13 is het in Iran. Ben je min 13 geïntegreerd in de Nederlandse samenleving? Ja, dat vond ik grappig. En dan, langzaam ben ik wel. Als je het doel stelt om hier te bij horen, zit je op 10. Als je de taal leert, en dan komt je steeds meer percentages bij. En dat is een kijken in een wereld van jongen uit de minderheidengroepen die erbij wil horen. Ik bedoel, erbij horen is een universeel thema natuurlijk, maar het is echt het leven van een immigrant. En het mooie is dat witte Nederlanders vooral die worsteling voelbaar krijgen, meemaken. En voor mensen met een migratieachtergrond heeft het een emanciperend gevoel, waarin zij zichzelf terugzien. Als iemand ook die appte, maar ik deed mee met dit was het nieuws. En iemand die ik niet ken, zei zo: je snapt niet wat voor verademing het is voor mij om onze mensen op de tv te zien. Dat raakte mij zo. Ik dacht, holy fuck. Oh, sorry. Ik dacht, wow. Zo zie je wat voor effect gewoon de aanwezigheid van iemand dan heeft. Op tv. Dat je er bent. Dat ja. Je mag. Maar echt gewoon, je snapt niet wat voor een verademing dit dat wij onze mensen op tv zien. Volgens mij had ze een vluchtelingenachtergrond. Dat zoveel betekent. Zoiets simpels, een soort deelname aan iets. Ja. Maar jij zegt ook dat over mensen met een vluchtelingenachtergrond, dat er een moment komt dat ze uit de Matrix stappen. En dat ze... Nou ja, kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, ik denk dat het ook weer een soort universeel iets is of zo. Dat voor hele knappe mensen die altijd gereduceerd worden tot hoe knap zijn. Ik kan me voorstellen dat vrouwen dat ook hebben. Dus een soort moment dat je denkt, wow, is dit het enige wat ik ben voor de wereld? Het uiterlijk. Waarin je gaat verzetten. Dus weet ik veel. Ik ken heel veel meisjes die dan geen make-up opdoen. En juist wijde baggy dingen dragen. Om niet gereduceerd worden tot hun sexiness of vrouw zijn. En ik maakte dat mee als iemand met kleur. Of iemand met migratieachtergrond. Waarbij ik op een gegeven moment ontdekte dat ik een minderwaardigheidscomplex was opgelopen. Vanwege het racisme dat ik structureel had meegemaakt sinds de dag dat ik in Nederland was. En concreet, ik ontdekte dus als ik op straat liep en een witte vrouw zag aankomen van weet ik veel 4 meter. Dat ik met een soort hoge stem, goedenavond, zei, accentloos. En dat deed ik dus ik dacht dat ik dus charmant was dat ik het deed. Dat ik slim omging met de situatie, maar de werkelijkheid was... En dat ontdekte ik, en dat was het moment dat ik uit de Matrix stap, is dat ik was gaan geloven op het beeld dat er op mij was geprojecteerd. Namelijk gevaarlijk. Crimineel. Dief. En grappig genoeg, in Disgraced, het personage Amir, die is nog niet uit die Matrix gestapt. Dus die heeft het niet door. Die maakt dus juist grappen over zijn afkomst met gamala, gamala, gamala. Die heeft dus de trauma van zijn moeder volledig gericht op de islam. Want de islam is duister en de islam is het kwaad. Ja, hij noemt het fase van gezond verstand, wat was het? Ja, dat hij, ja dat zo ziet hij. Hij heeft gezond verstand. Ja, dat zo ervaart hij. En grappig, hij heeft dus niet door, daarin vertelt hij... Kijk, ik heb heel veel... Grappig, ik zat dus in de Uber. En er was dus een Turkse jongen. En opeens kwam het ter sprake dat in Iran iets was met vrouwen die geen hoofddoeken mochten dragen. En ik vroeg hem, wat vind jij ervan? Hij was dus conservatief moslim en hij zei, ik vind... Hoe weet je dan dat je taxichauffeur conservatief moslim is? Ik vraag dat gewoon. Dus okay. Wat zijn je opvattingen? Beetje, daaruit maak ik... Je weet natuurlijk niet 100%, maar... Het was een lange gesprek. Waarin hij zei, dus mijn zusjes... Ik heb tegen ze gezegd, je hoeft voor mij geen hoofddoek te dragen. Als je het doet, moet je het goed doen, zei hij. Maar hoofddoek dragen is een gevoel. Ik kan het niet op jou forceren. Als je het voelt, moet je het doen. En dat vond ik zo mooi, zo ontroerend. Maar tegelijkertijd werd ik ook boos. Ik denk, ja, waarom moet ik dit in mijn eentje horen in een auto van een Uber-chauffeur? Waarom is dit niet op tv? Absoluut. Waarom hebben we het altijd over die extreme groep die dit vindt? Heb je antwoord op die vraag? Ja, extreem verkoop, toch? Dat is het toch? Genuanceerd is saai. Genuanceerd is geen nieuws. Is niet, ja, is intelligent, is diep, maar is niet leuk genoeg van die snappy 12 minuten televisie. En ja, ik denk hoe goed we moeten kijken naar haat die mensen dragen als je terugkomt in het conflict van Palestina-Israël. Hoe goed je kan kijken naar Hamas en waarom de fuck zij geweld gebruiken om hun gelijk te halen. Hoe kritisch je ook kan zijn dan de repressie die 56 jaar gaande is. Je ook zou moeten kijken naar de rol van de media. En de verantwoordelijkheden die erbij komen kijken. En de consequenties van al die kleine keren. Hoe wij ervoor kiezen om mensen te portretteren voor meer likes, voor meer views. En wat dat doet met de samenleving. Dus zowel de kant op van de... Van het, ook eigenlijk een beetje zoals mijn inleiding over jou. Nadenken over hoe je iemand neerzet. Dat is wel belangrijk, ja. Ja, zeker. En daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Moet je er wel helemaal bij willen horen? Je kan ook een rol hebben als de buitenstaander die ja, als ik denk als mens. Ja. Als mens natuurlijk altijd. Als mens, nee, eigenlijk niet. Ik denk, nee. Ik dacht altijd, ik moet er dus mee. Nee, waarom? Je kan ook gewoon... Er is helemaal niks mis mee dat jij je eigen veilige kring creëert... waarin je altijd blijft. Niemand heeft gezegd dat jij naar een café moet gaan. Ik bedoel meer van als mens wil je altijd ergens bij horen. Of course. Zo zijn we gebakken. Tuurlijk, wij hunkeren diep naar het gevoel van... behoren tot een plek, tot een tuin. Maar ik kan me voorstellen dat als je als maker er niet helemaal bij hoort... dat daar mooie dingen uit komen. Absoluut, zeker. En ook dingen die van nut zijn voor het collectief. Ja, maar ik denk dat het vooral behoren tot maatschappelijk gezien... gaat het denk ik over emancipatie. En dat gaat over dat je als samenleving plicht hebt... om iedereen een gelijkwaardige plek te geven. En dan is de antwoord, moet je erbij horen, absoluut. Wat ik zei, je ziet de kracht van, ja, van emancipatie, van voorbeelden. En dan heb ik het niet alleen over ras, gender. Het gaat ook echt over, als je het hebt over diversiteit... gaat het ook over dat een groep witte mensen in Nederland zijn... die zich niet gehoord voelen. En daarin zouden we gelijkwaardig moeten kijken naar mensen hun dromen, hun wil en hun leed. En je zingt aan het einde van het integratieplan... ik zou iedereen willen injecteren met het virus van anders zijn. Ja. Ja, dus dan zeg ik, daar zing ik... Als dit land van mij was... zou ik iedereen infecteren met... het virus van anders zijn. Na, na, na, na, na, na. Tot niemand meer anders lijkt. Na, na, na, na, na, na. Omdat we toch allemaal hetzelfde zijn. Ja, dus als we allemaal geïnfecteerd zijn met de virus van anders zijn, zijn we allemaal hetzelfde. Het is een beetje met een soort omweg interessant doen om te zeggen dat we allemaal gelijk zijn. Maar ik weet het. Ja, dus. Nee, maar daar geloof ik ook heilig in. Hè? Ik ben een van die. Mijn kringen, dus mijn broers, zeg maar mijn beste vrienden. Mijn manager, mijn beste vriend Martin is wit. Grappig genoeg denk ik nu voor het eerst bewust over nadat hij wit is. Want hij is mijn broeder. En zijn mama is mijn mama. Dus ik noem haar, zijn moeder ook mama. Maar mijn andere partner, niet maar, is een Iraniër. Dus ik heb mijn kring is heel erg gemixt. En ik denk dat dat wat aan ons bindt eerder onze dromen, ambities zijn. En het identificeren in elkaars leed dan kleur. Ik denk dat ras slechts een soort slechte afleiding is in omgang met elkaar. Ja, maar wel een hele goede afleider, want mensen kijken er vaak niet voorbij. Aan ras bedoel je? Ja. Dus dan heb je het wel. Nou ja, het leidt enorm af van waar het in de kern over gaat. Mensen laten zich er heel erg door afleiden. Ja, is verschrikkelijk. Is verschrikkelijk. Is verschrikkelijk. Ja, nee. Daar moeten we als samenleving iets voor vinden. Direct. Nee, want racisme is wel gewoon toch wel na ongelijkheid, klimaatverandering. Is racisme echt nog steeds een van de grootste problemen die we voor boeg hebben in dit land. En, ja. Even heel iets anders. Jij zei me net voor de uitzending dat je straks heel snel naar huis wil. Want je gaat tegenwoordig op tijd naar bed. Ja, is al te laat, hè? Als je het meet, dan nooit meer slapen. Mijn ritme is al verstoord. En ik zat net te denken, ik las ook dat je een heel moeilijke periode achter de rug hebt. Is het, dat waar heb je dat gelezen? Overal. Nee, maar dat je... Mijn leven is één lange moeilijke periode. Nou, maar dat je wel met depressies gekampt hebt. Ja, sterker nog, ik worstel elke dag met depressies. En daarmee zeg ik niet dat ik elke dag aan het huilen ben. Maar ik moet elke dag wel werken aan dat ik niet... Ik moet er harder voor werken om in een gezonde staat van zijn te zijn, om te kunnen functioneren. Dus ik moet mijn ademhalingsoefening doen, ik moet die koude douche nemen, ik moet goed blijven sporten, ik moet mediteren. En inmiddels is dat gewenning, dus voor mij is dat normaal geworden. En ik haal daar ook heel veel kracht uit. Het heeft ook een emanciperend gevoel, een gevoel van zelfbeschikking. Een enorme gevoel van kracht. En ik merk dat ik ook de ander kan inspireren. Want mental health is wel ook een soort onbesproken iets. Laatst was een jonge acteur die had zelfmoord gepleegd. En het is zo tragisch wanneer ze jong gaan. En ja, is doodzonde. En we schenken daar niet genoeg aandacht aan, vind ik, als samenleving. Waar ging het bij jou mis? Want ik las dat jij ergens de diagnose kreeg. Te lang rondgelopen met een gebroken been. Ja, mijn therapeut heeft van die mooie metaforen. Bij mij is het. Er zijn zoveel elementen die mis zijn gegaan. Want je hebt PTSS. Ja, ik heb van PTSS. De complexe soort, of hoe heet dat? Ja, de CPTSS. Ja, dat is de complexe PTSD. Ik moet zeggen, ik denk dat ik dus grotendeels aan genezen ben. Of tenminste dat het voor grotendeels weg is. Dus ik heb het 5 jaar geleden geconstateerd. En dat krijg je dus als je structureel in een onveilige omgeving hebt gevonden. Dat heb je natuurlijk gehad. Want je komt uit een. Je komt uit Teheran. Ja, nou ja, bij mij is het zeg maar geweest. In de buurt waarin ik zat, was ik als jong jongetje die net van de stad naar het dorp was verhuisd, kwetsbaar. Armoede was er. Er is armoede, dus veel geweld. Structureel geweld. Je wordt met geweld opgevoed in Iran. Ik ben gesmekt door de hele buurt. Heeft mij wel eens een slap gegeven. Want een soort dat je oor zo, bam, zo'n suis in je oor is. Met docenten. Je hebt een soort, in de voorstelling noemen we het ook een soort mini Guantanamo Base situaties. Waarin, dus dat, is, dat heb ik al meegekregen. In Nederland, het asielzoekerscentrum. De spanning voor een structureel uit worden gezet. Ik ben door de Nederlandse regering in een cel beland. Die zei een detentiecentrum noemen. Ja, heel chic. Mooi, even mis mee dat. Hè? Dus dat heeft een enorme impact op mij gehad. En al die dingen bij elkaar hebben ertot geleid dat er een soort geïntegreerde angst in mij is. Het is wel minder geworden, maar hij is er nog wel. Maar dat betekent dat je constant op scherp staat. Ja. Dus als ik... Ik kan voelbaar kan maken voor de luisteraars. Ja, wat het met me doet, is dat. Dus het is grappig genoeg, in een soort hele heftige situatie ben ik op mijn kans. Je kan mij ook niet laten schrikken. Dus als jij achter de deur zou verstappen en doet... dan mijn lichaam schrikt, maar mijn gezicht blijft super kalm. En Bram Suiker, een vriend van mij, heeft me door de hele toneelacademie proberen te schrikken. Lukte hem nooit. En ik kwam, en nu weet ik waarom. PTSS. Dus blijkbaar. Maar ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Maar ik scherp staan is het goede. Ik ben altijd op mijn hoede. En ergens moet maar ik hoe dus... Hoe kan je dan ontspannen? Want het betekent ook ademhalingsoefeningen. Ja, maar voordat je dat allemaal doorkreeg, hoe ontspannen je? Niet. Gewoon blowen. Ik heb heel lang gebloot. Dat hielp wel. Ik weet niet of ik symptomen helpen zou. Ik weet niet of ik dat was geen echte hulp. Wat blowen doet is dus... Het creëert een soort consistente chaos waarin jij de illusie hebt dat het rust is. Maar dat is dus niet zo. En wanneer dacht je nou, nu heb ik echt hulp nodig? Fuck it. Ik heb dit niet eerder gedeeld. Ik kreeg tinnitus. Ik kreeg last van tinnitus. Van de stress ook. Dus waarschijnlijk. Ja. Had je een piep? Of had je... Een piep, ja. Waardoor, en het was gekmakend. En ik dacht, wat is dit nou? Ik hoorde de hele tijd een piep in mijn oor. Volgens mij 1 op de 10 mensen heeft het. Dus het is helemaal niet... Voor alle mensen die het nieuw hebben, die luisteren. Het komt echt goed. Het is prima om mee te leven. Als je tips wil, app me of vind mijn nummer. Ik ben daar voor je. Maar ik kwam dus bij mijn arts en ik zeg, ik heb tinnitus. En artsen... Het zijn prachtige figuren die ons allemaal redden, blablabla. Maar het zijn ook soort autisten. Dus die vrouw zei tegen mij... Oh, het is heel erg dat je tieners hebt. Ja, nee, er zijn mensen die zichzelf van een gebouw naar beneden gooien. Ik dacht, oh, thanks. Dankjewel, fijn om te weten. Maar dat is dus niet zo als je tieners hebt. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar die piep in mijn oor... Dat leidde bij mij totdat ik een keuze had. Terwijl ik dit gesprek voer, ben ik mijn vorige voorstelling ook aan het maken. Maar die keuze was of... Ik ga je ten onder of ik kies ervoor dat deze piep in mijn oor een soort consistente waarschuwing is. Een soort beste vriend van mij is in mijn oor die mij vertelt. Op een dag zul je hier niet meer zijn. En je gedrag betreft het blowen, betreft dat, weet ik veel, allemaal excess in koffie, in eten, in slecht eten. Al die dingen zullen consequenties hebben. En ik, uit een vorm van grote verantwoordelijkheid die ik heb naar de wereld toe, naar mijn zusjes toe. ik koos voor dat het mijn beste vriend wordt en dat ik mijn leven omkeerde. Dus ik stopte met blowen, ik stopte met roken, ik drink amper, ik eet gezond. Ik zette meteen iets tegenover dat blowen en dat was ademhalingsoefeningen doen, koud douchen, iedere ochtend hardlopen, sporten. En het werkte. En je zegt het nu heel makkelijk, maar dat vraagt wel veel van een mens. Sure. Maar ja, je wilt leven of niet? Dat is een keuze. Ik geloof heel erg dat je een keuze hebt. En mensen die strokkelen met depressies, en het is echt, dit bedoel ik met nul disrespect. En het klinkt nu alsof ik... Ik hoop niet dat mensen denken dat ik hun problemen probeer te... Bagitaliseren, dat absoluut niet. Maar ik geloof dat je een keuze hebt hierin. En het, je hoeft niet meteen in één klap te gaan. Maar het hele idee is, denk ik, van herstellen of beter worden, is dat je vandaag net een stapje meer zet dan gisteren. Het zijn baby steps. Maar in 1000 dagen, kleine stapje, dan kom je een heel eind. En als het op mentale hulp zit, er is zoveel hulp daarbij. Er zijn zoveel dingen die je kunt proberen. Wat heb jij gevonden? Ik ben nog steeds zoekende. Maar ik heb, wat mij heeft geholpen was therapie, EMDR in het specifiek bij mij. Ik heb voor mijn zwakte mijn passie gemaakt, waardoor ik dacht, oh ja, nu wil ik wel ook weten waar al mijn gedrag vandaan komt. Ik vind het ook heel interessant, psychologie, buitengewoon interessant. Zelfhulp. Ik heb mijn slaapproblemen gefixt via YouTube. Er zijn hyper intelligente, geniale mensen die YouTube-channels hebben, die alles, die 30 jaar studie die ze hebben gedaan voor jou, terugreduceren naar een filmpje van een uur. Dat is allemaal erbuiten voor jou. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Absoluut niet. Het is fascinerend. En ik geloof erin, niemand kan jou helpen behalve jij. En dat bedoel ik niet met dat je in een eenzame wereld leeft, maar uiteindelijk alles komt voor dat je eigen wiel. En ik moest het zelf doen in ieder geval. En je zegt net in een bijzin, ik zit hier mijn volgende voorstelling te schrijven. Ja. Maar ben je dan iemand die zo'n crisis ook ombuigt naar werk? Ja, mijn... Wordt je volgende voorstelling dat je op een bank ligt en er eigenlijk niet af wil? En dat we dan zien hoe je YouTube aanzet? Nee, dat... Nee. Nee, ik hoop in ieder geval dat mensen naar Disgrace willen komen kijken. Maar mijn volgende voorstelling, dat heeft ook nu mijn focus. Maar ik ga iets maken over mijn persoonlijke reis uit mijn depressie. Met mijn liedjesprogramma. En dat ga ik doen bij Black Sheep Can Fly, zoals je dat noemt, dat is mijn eigen bedrijf. En voor mij gaat het moment dat ik ontdekte dat ik me niet hoef te schamen voor mijn pijn en mijn relaties met mijn ouders en whatever. Dat mijn enige missie in het leven was dat ik alles wat ik heb meegemaakt omtover in verhalen die inzichten bieden, die helend kunnen zijn, die impact hebben op wat voor manier dan ook. Toen ik dat ontdekte, wist ik wie ik was. En toen werd het leven makkelijker. En mijn verhalen gaan in principe allemaal over openbaringen die ik meemaak. En op een gegeven moment maak ik daar kunst van. En het heeft een therapeutische werking voor mij op dat moment. En dan is het de jouwe. Daarna wordt het universeel voor je teen. Voor wie het maar wil horen. Is die schaamte dan nu weg? Ja. Ik schaam me echt voor vrij weinig. Ja. Nee, maar nee. Waarvoor? Nee. Ik ontdekte hoe Thomas de Neve, dat is mijn life coach en een van mijn goede vrienden, die zei, ja, hoe persoonlijker, hoe universeler. Ja. Dankjewel, Saman. Met liefde gedaan. De voorstelling Disgraced van mijn gast van vannacht, Saman Amini, is nog tot en met 18 december te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering is net als alle anderen terug te luisteren als podcast. Wie zich op ons abonneert krijgt vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering klaarstaat en hoeft er dus nooit eentje te missen. De beurt is nu weer voor Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan met journalist Dore van Duivenbode. Zij liep stage bij de Poolse krant Gazeta Wyborcza en maakte daar een televisieserie over. Met haar ga ik het onder andere hebben over de Poolse verkiezingen van aanstaande zondag. Nog een mooie nacht. Nieuwsport weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.